skończyłem, mówi sprawdź. Trzecie solo, czwarty legat, siekać się jak gruby blan. To nie teatr, choć masz przekaz, treść i formę sens. Jak u Kieślowskiego z dekalogiem, wjeżdżam tu trzeci raz. Kurwa, mam już dość tych kłamstw i hula, znów dobry rap. Wracam głodny krwi jak wampir, wybiła punkt 12. Bo mamy coś tutaj do wyrównania. Rap miliona słów, słuchaj step rekord, skrót, hałas. Dobra, zrób jeszcze raz. Okej, okej, okej, yo. Parę lat już upłynęło, minął czas. Raz depresją dostałem miłosne wpierdol. Stąd właśnie się wziął ten pepol. Micha ma już dość, jej, bo w głowie tłok i bezsenność, wchodzę w to, żeby zapomnieć wciąż. Nie, to boli, serio. Chyba coś już we mnie pękło. Mówią mi ziomuś, nie pierdol, rób projekt, pij zwrotkę, potem wróć tu trzecią częścią. Siema, siema, już ci mówię, co tam u mnie. Dzień jak co dzień, lecz zasnąć nie umiem znów. Teraz wiesz, jak ten brud ulicy smakuje, też chcę zapomnieć, więc przelewam na papier ból. Siema, siema, już ci mówię, co tam u mnie. Dzień jak co dzień, lecz zasnąć nie umiem znów. Teraz wiesz, jak ten brud ulicy smakuje, też chcę zapomnieć, więc przelewam na papier ból. I tak minął czas, siema, siema, ziom, co tam słychać? W sumie to samo sierwo, które znasz. Ciągła tyra, nie ma lego, chcę się szygać, chociaż nie dyga. Mam dosyć, dopada mnie strzyga, jak na złość wciąż nie sypia w nocy. Fakt, ty zamykam oczy, widzę jak się to kończy. Masz żyć i start i stop, dotnij go i sprawdź moje zwrotki. Bo są jak kaszpirowski, Adin, 2-3, Boże słodki. Hypnotize jak B.I.G. w latach 90. Wow, nie mam czasu być znów tam. Idę naprzód, mój prototyp tu gra jak Lewandowski dla Dortmund. Tak, ale nie trzeba wjeżdżać z milionami. Tu sprzedam go za 3 do sera, w dobrych sklepach ten legal kup. To jak desant moich słów, materiał odpakuj, pójdź, byś w teraz mógł się bawić jak przed rokiem znów, teraz tak jest. Siema, ziomu, sprawdź moją płytę, kup 5G. Dobrej żartowi podgłoś muzykę, ej. Siema, siema, już ci mówię, co tam u mnie. Dzień jak co dzień, lecz zasnąć nie umiem znów. Teraz wiesz, jak ten brud ulicy smakuje, też chcę zapomnieć, więc przelewam na papier ból. Siema, siema, już ci mówię, co tam u mnie. Dzień jak co dzień, lecz zasnąć nie umiem znów. Teraz wiesz, jak ten brud ulicy smakuje, też chcę zapomnieć, więc przelewam na papier ból.